Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 25 del TAP Esports de l'era retallada, període del qui paga descansa, però qui cobra també. I és que aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Catorze mil metres ja sota el nivell del mar. Sí, sí, heu sentit bé. Res més i res menys que l'inestimable xifra de 14 quilòmetres per sota del nivell del mar. Ara, però, el nostre millor aliat s'ha parat. Ah, em sembla que... però... que llançarà una falta directa. La barrera està ja plantada a la seva distància reglamentària. Uf, només de veure'ls i les cares, ja m'entra una espècie de cangalis. Però, què caram! Per alguna cosa ens l'hem emportat. Per alguna cosa és aquí! Avui, 18 d'abril de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són les 12 i 4 minuts, amb una temperatura de 17,8 graus centígrads, una humitat del 59% i una pressió atmosfèrica de 1.012,4 hectopascals. Avui, l'emissió actualment es troba on havia d'estar, pel 107.3 de la vostra FM. Doncs res, total, que després de guanyar gairebé 2.000 metres el nostre crac, el Talp, ha estat frenat amb molt males maneres per la seva defensa i ell mateix es disposarà a tornar a començar aquesta estira i arronsa. La barrera, com dèiem, està clavada als 9 metres distància de seguretat. El Talp, que s'obre de cames, però què? Collons, perdó, és que té una retirada al CR7! Agafa carrerilla i... maionesa? Carrerilla, Talp, carrerilla i no carretilla. La que sí porta carrerilla és la nostra cançoneta. Avui ens la porta Supertram amb un tema d'un disc de l'àlbum de Crime of the Century. El tema és la cançó número 3, Hide in Your Shell. Us deixem amb ella. Fins ara mateix, salutacions cordials. What will you gain making your life a living? as you lie awake and hold yourself so tight. What do you need? A second-hand movie star to tend you. I, as a boy, I believe the same. The cure for pain was love. How would it be if you could see the world through my eyes? Jaume, em sents? Sí. Ara et sento jo, aviam. Parla. Hola. És que saps què passa? Que no sé com va això, eh? Suposo que s'ha sentit tot el que hem fet fins ara, eh? Si no, pues, bueno, haurem de deixar-ho per la setmana vinent, perquè el programa va tirar endavant, perquè tenim molta feina avui. Jaume, que sàpigues, eh? Sí. Que a part... la musiqueta se'ns ha anat? Sí. Què ho fa? Parlo jo i se'n va la musiqueta. Aviam, callem? No, no sent res, eh? A veure, tornem a posar-nos la musiqueta. No, si la musiqueta hauria d'anar. Ah, és que hi és, hi és. Doncs això que et volia dir, Jaume, que tenim a la recta final del programa, tenim una entrevista, volem mirar de tenir doncs, una mitjoreta per deixar-los amb els homes del motor, ja que la setmana passada van estar pobrets, que van tindre que dir-ho a gas baix, eh? Amb la quinta i a tot drap. Eh? Mm. Doncs que tenim l'Enduro, el Campionat de Catalunya. Demà el Motoclub Baix Berguedà organitza una prova del campionat que s'iniciarà a partir de les 9 del matí del passeig de la via de la vila de la via, passeig de la via, de Porreig, de la vila, eh? El passeig de la via, de la vila, de Porreig. Ara ho hem dit bé. Doncs tindrem aquí el president de la societat del Motoclub Baix Berguedà, Rosent Soler, que bueno, farà 5 cèntims d'aquesta enduro que ja s'està preparant aquí al passeig de la via, com dèiem. Hi ha moltes paradetes ja de motos. Doncs tindrem, com dèiem, a la recta final. Nosaltres ara anem a començar a fer la nostra agenda particular, eh? La més petiteta de totes, eh? Però que és important com totes. Eh? Abans d'aquí la lletra menuda fem tot el cas possible. Ja ho sabeu, eh? Si no llegeixes tot et pots trobar amb un xasco. Doncs això és el que no ens volem trobar, és amb un xasco. Eh? I parlarem dels veterans, Cup Intercomarcal, tornada ja, eh? De la primera eliminatòria. Els partits són per avui. Aquests, que ens quedarem ara. A partir de les 6, Gironella, Verdi Blanca i Porreig Castellgalí. Pel que fa a dos partits per demà, a partir de les 11 del matí, Súria, Berga, i l'altre començarà una hora abans, a les 10, Atlètic Castellvell, Cal Rosal. També està preparada la setena duatló escolar de la presa de la Baells. I és que, per la seva part, el Consell Esportiu del Berguedà i l'Ajuntament de Cercs organitzen també demà, diumenge, el setè duatló escolar de la presa de la Baells, amb l'inici de les curses a partir de les 10 del matí. L'entrega de dorsals es farà mitja hora abans, amb distàncies assequibles per a tothom, d'atletisme i ciclisme. Saw you like an old ghost story from my family tree that was handed down to me. I've known you like a siren song. Pel que fa a les curses de muntanya, Oxfam Trail Walker, avui la quarta edició de la prova es posarà en marxa a Olot i tindrà un recorregut total de 100 quilòmetres. Participaran a la prova 4 equips baguencs i un de Prats de Lluçanès. Pel que fa al curling, darrera jornada de la Lliga Catalana demà a la pista del Club Poliesportiu Puigcerdà serà la seu de la darrera jornada d'aquesta competició. What I am shown. Search the dark. El català 4x4 es va obrir a Avià, organitzada pels amics del motor d'Avià. El campionat català de 4x4 es va encetar amb un número alt de participants, dividits en dues categories. En la d'iniciació es va imposar Àlex Díaz al volant d'un Toyota Land Cruiser. El segon va ser Eduard González amb un Jeep Wrangler. I el tercer classificat va ser Martí Tubau amb un Range. En la categoria sèrie millorats hi va haver el triomf de Xavi Bargalló, Land Rover Defender, davant de Florenci Rius amb un Range Rover, amb qui va tenir una lluita aferrissada. I és que, déu-n'hi-do, la gent que va assistir en aquest 4x4 que es va celebrar aviat la setmana passada, diu que hi havia zones terriblement difícils, Varios, algun cotxe inclús fins i tot va donar la volta de campana. Déu-n'hi-do, Si jugaven algo més que el cotxe, Doncs bé, una altra notícia. Roger Camproví s'estrena com a júnior amb un 14è lloc a l'estatal. El berguedà Roger Camproví Triatló Berga va tenir una destacada actuació en el Campionat d'Espanya de Duatló celebrat a Sòria, en què es va classificar 14è en categoria júnior. I entre 117 participants en el seu primer any de júnior, Camproví va completar la prova de 5 quilòmetres de cursa a peu, 21 veu 8 quilòmetres de ciclisme i 2,5 quilòmetres més corrent amb un temps final de 1 hora 4 minuts 38 segons. Tot i tenir una sortida accidentada, el duatleta del Triatló Berga va mostrar la seva satisfacció per la classificació, tot i el canvi de categoria d'enguany. Doncs el motiu d'aquest campionat de Catalunya que se celebrarà aquí a Porreig demà, hem d'avançar una mica, hem de tocar una mica l'estructura del programa, no? Anirem molt més de pressa, avançarem entitats, tampoc tenim el Joan Vilardell per parlar de bàsquet, doncs deixarem un espai. Nosaltres començarem amb el que podem fer. Jaume, què et sembla si comencem per l'embol? Ah, que no tens l'agenda. Jaume? Jaume? El Jaume no hi és. No tinc l'agenda, ni el Jaume, ni ningú. Bueno, però ho faré jo, que carai, com sempre. Doncs parlarem d'handbol i de la Copa Federació de tercera catalana sènior masculina, primera fase, grup B, primera jornada. La Salle Montcada B, handbol Berga. Aquest partit es jugarà a Montcada, Reixac, a una pista coberta. Serà avui a partir de les 8 del vespre. Bé, s'ha confirmat que el Jaume no pot obrir l'agenda. Doncs nosaltres anirem per començar, després de l'embol, el que sempre fem, parlem de això. futbol sala femení. Parlem de futbol sala femení de la Lliga Primera Divisió Femenina Grup 2, 21ena jornada. I és els equips futbol base Solsona, Reus, Puigfitó, futbol sala Cacerres, a Camp Pavelló Municipal d'Esports de Solsona. I l'àrbitre Pau Ocaña Osuna. Ja que el Puigfitó Futbol Sala Cacerres no té masses rivals de prop, doncs el tractarem una miqueta, li farem una mica de banda, i li parlarem, doncs, com si fos, el tractarem com si fos un derbi, Solsona, ja sabem, no queda tampoc massa lluny, Sento un pilot de coses, perdoneu-me, Mare Déu, el primer dia és terrible. Doncs, com dèiem, el Club Futbol Sala Solsona Reals, que és l'equip local d'aquest cap de setmana que jugarà contra el Puigfitó Futbol Sala Cacerres, doncs, ell marxa a la 13a posició de 14 equips. 12 punts, 12 partits, de 18 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 12. Gols a favor 35, gols en contra 73. Els dos últims gols, els dos últims partits, l'últim, el penúltim el va guanyar, l'últim el va perdre. I perquè fa el Puigfitó Futbol Sala Cacerres, que és el que visita Solsona, i serà avui, el partit per avui, marxa a la 11a posició, dos llocs per sota. Terrible, terrible el soroll que estic sentint, amb 19 punts, marxa Gonzera, com dèiem, 19 punts, 7 punts més que el Solsona. De 20 partits jugats, dos partits més, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 4, n'ha perdut 11, 63 gols a favor, 85 en contra. El penúltim partit el va perdre, l'últim el va guanyar. Doncs això, són el Puigfitó Futbol Sala Cacerres, que ara està fora del perill, però està molt apropet, però també té un altre equip molt apropet, que és el Corbera, que estan empatats de punts amb 19. Una victòria li posaria una mica més d'ales i una mica més de tranquil·litat a aquest Puigfitó Futbol Sala Cacerres. Recordem, a l'hora del partit és per demà, a partir de 2:15 de 4. Acabarem el futbol sala femení per parlar del Primera Divisió Futbol Sala Femení, 25ena jornada. Difícil sortida per al Gironella, en plena lluita per la permanència a Primera Divisió. El Gironella femení té un desplaçament molt complicat a la pista del Burela, tercer a la classificació. Serà avui a partir de 6:45. I ara, doncs, anem a passar a la nostra primera part de la publicitat. Fins ara mateix. Primaglas, empresa amb una gran experiència en fred industrial, cambres frigorífiques, cambres d'assecatge i climatització, fred comercial i hostaleria. Us ofereix els seus serveis des del polígon industrial La Sala de Porreig. Climaglas és el servei oficial de Balai, Bosch, Siemens, Neff i GAC Genau. Climaglas instal·len i cuiden les teves instal·lacions frigorífiques per al teu comerç i la teva empresa. I recorda, també per al gran públic, servei oficial de reparació i postventa. Més informació a Climaglas, polígon industrial a La Sala de Porreig. Telèfon 93 838 0874. Et preocupa el futur dels teus fills? A nosaltres també. Per això, a Okidoki treballem perquè els teus fills parlin i entenguin l'anglès. Professors nadius, immersió total a l'idioma anglès i adaptació per a totes les edats des del primer any de vida. Ens pots trobar al passeig de la Via 2, entre Sol Porta 3 a Porreig, a sobre del bar Eslot, o bé el telèfon 692-186602. Matrícula oberta. Okidoki. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Servissó. Il·luminació espectacular. Servissó. Sonoritzacions. Servissó. Discoteca mòbil. Servissó. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servissó. 93 838 1063. Colònia Fons, Correig. Centre Veterinari a les Abelles. Núria Puig de Llívol Estruc. Gos, gat i exòtics. Vacunacions. Cirurgies. Neteges bucals. Alimentació especialitzada. Perruqueria. Cita prèvia. Contacta al telèfon 93 838 1170 o bé al telèfon mòbil 679 61 8046 o bé al correu electrònic cb-lesabelles@gmail.com. Horaris del consultori veterinari: dilluns, dimecres i divendres al matí de 9:45 a 2:45, dimarts i dijous a la tarda de les 4 a les 8, dissabtes només amb cita prèvia. Centre Veterinari Les Abelles, al carrer Doctor Fleming, número 6 de Porreig. Us esperem. Vinga, ja ens anem a disposar ara, sí, ja de parlar més clarament. Hem trobat una mica d'on podia venir aquest terror, aquest sorollet que ens sentíem nosaltres mateixos. Vostès no sé si ho sentien des de les vostres llars, però sí que jo em matava. Tenia com dues cançons i dos temes alhora. Increïble, però bueno, això tampoc és excusa, perquè veureu que a partir d'ara a partir d'ara passarà exactament igual, perquè jo ja ho tinc normalment, però és que a més, no és clar, era doble llavors, Vinga, va, deixem-se de tonteries i no parlar, com dèiem, com ens diu la sintonia. Parlàvem del futbol sala, hem parlat del futbol sala femení, hem tancat el futbol sala femení, ara canviem de gènere i anem a parlar del futbol sala masculí. Començarem per la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, 21ena jornada. Ullastrell, futbol sala, club futbol sala, ciutat de Berga, camp municipal d'Ullastrell i l'àrbitre Joan Rider Segovia. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda. Teníem un derbi també preparat per aquest cap de setmana, que és el de Pobla de Lillet, Club Futbol Sala i Futbol Sala Porreig, que al final aquest partit, tant com el Beganès i el Massaig Capellades, que jugaran tots dos l'han ajornat i jugaran el dia 23 de maig. El que es puc dir del Futbol Sala pel que fa a aquesta segona divisió catalana, grup 4, és que de moment tots els participants berguedans estan fora del descens. Ja ho sé, no podem dir gaire res millor. Doncs estem disposats a passar a enganxar l'últim cromo del futbol sala masculí, el que és la primera divisió catalana, grup 4, 21ena jornada. I no és un altre que el Sant Just futbol sala FC Imagín Casserres. El camp on jugarà aquest partit és el pavelló municipal La Bonaigua i l'àrbitre serà Javier Vaquero Delgado. És que us podem dir d'aquest partit del futbol sala Imagín Casserres, que marxa en una tercera posició supercòmoda, pràcticament no té opcions d'atrapar el segon, perquè em porta 49, em porta doncs, 13 punts més, però sí que marxa, com dèiem, molt bé, a la tercera posició, molt tranquil·let. Avui jugarà contra Sant Just, que marxa a 9è, 21 punts. Perdó. Aquest partit doncs, es jugarà avui, perdó, avui? No, demà a Sant Just, a partir de 2:15. Bé, són les 12:43 minuts. Ens trobem el president de la Federació Catalana d'Arts. Ens ha dit que tenia una mica de dificultats avui per poder contactar amb ell, però sí que m'ha donat, m'ha deixat tot bastant preparat, tot mastegat, eh? Per tant, doncs, com que ens ho ha deixat també, nosaltres el que farem és ara parlar d'això, de d'Arts. (Fixi) ens diu que aquest dissabte 18 d'abril es celebra la 3ª jornada de la Lliga Catalana de Divisió d'Honor 2014-2015, la primera després de la parada Setmana Santa. Amb aquesta jornada ja comencem a entrar a l'inici de la recta final de la segona volta, unes partides emocionants i prou importants perquè es resoldran les principals posicions de la classificació final. I els partits per aquesta setmana, la prèvia de la 3ª jornada, Club d'Arts Ripoll, Club d'Arts Goya. El Ripoll rebrà la visita del Club d'Arts Goya amb l'objectiu d'assolir la segona victòria de la temporada davant d'un Goya que arriba necessitat de punts per no perdre opcions al pòdium final. A l'anada, el Goya va guanyar per 7-2, però ara els esportistes porten molt més rodatge i el partit es pot complicar per qualsevol dels dos equips. A l'altre partit, LliguesADG.cat i Club d'Arts Guardiola. Les LliguesADG.cat rebrà la visita del Guardiola amb esperit de revenja per aquell ajustat 5-4 del partit d'anada. El Guardiola intentarà repetir victòria alineant els seus millors esportistes i esperant sumar més punts per seguir lluitant per esgraonar llocs a la classificació. Un partit entre dos rivals directes a la part mitja de la taula. Per tant, tot fa preveure un duel molt interessant. Palafrugell Club d'Arts, Esplugues Club d'Arts. El Palafrugell segueix avançant poc a poc i es manté amb només 3 derrotes. Sumant-ne una més, els permetria seguir amb opcions d'accedir al pòdium. Per la seva part, l'Esplugues segueix amb un peu ferm en aquesta segona volta i pot donar la sorpresa en un partit que a l'anada va perdre per 2-7. Els visitants poden arriscar en grans tancaments, doncs són els que menys tenen a perdre i potser poden fer sonar la campana a Palafrugell. I l'últim partit, el Piritoño Club d'Arts i el Club d'Arts Aigües Toses. Duel pel títol entre el Piritoño i l'Aigües Toses, el líder. Els visitants van líders i encara no han perdut cap partit. A l'anada van guanyar per una ciutat 5-4 i el gran nivell de les individuals els fa favorits per guanyar. Però l'equip local no es queda curt i la igualtat en les partides individuals farà que el partit es resolgui als punts de les parelles. Un partit que, si guanya l'Aigües Toses, agafarà molt avantatge de cara a proclamar-se campió de Lliga i a rebatre el títol als vigents campions, el Piritoño Club d'Arts, que en cas de guanyar ampliaria les opcions per fer-se amb el títol final. Bon partit, eh? Piritoño Club d'Arts Aigües Toses. El que no hem trobat és el Club d'Arts La Xarxa. Serà que descansa? Hem deixat aquesta cançoneta perquè encara hem de parlar del que va passar la setmana passada, de l'Open d'Estiu Wimau, que es va portar Oliver. Ja s'han celebrat els 4 primers puntuables de classificació provisional del rànquing d'Estiu Wimau 2015. És liderada per en Raúl Ibernón, molt a prop d'Oscar Valenzuela. Després el segueix en Joan Robles, que completen provisionalment les places per accedir al Wimau World Masters. Com a millors esportistes masculins, la millor jugadora femenina és la Elena Bueno, dels Cossetans Club d'Arts. Doncs repassem repassarem la classificació. En Raúl Ibernón, que és de jugador del Club de la Xarxa, 57 punts. Òscar Valenzuela, jugador del Vendrell Club d'Arts, marxa en segona posició, 56 punts, un puntet per sota. Juan Robles, que és del Palafrugell, 52, Hilari Pons, quart, amb 49 punts, club jugador del Club d'Arts de Xarxa. Cinquè, Òscar Rivera, del Club d'Arts Olot, 49 punts. Enric Cid, a marxa a la sisena posició, també jugador del Club d'Arts de Xarxa, amb 47 punts. Josep Arimany, del Club d'Arts Olot, marxa a la setena posició, amb 45 punts. Pel que fa al vuitena lloc és per Juan Manuel Domínguez del Club de Ripoll amb 44 punts, Marc Requesens del Club del club Viladecans d'Arts amb 44 punts, desè Juan González del Club de la Xarxa amb 43 punts, Toni Greguera, Club d'Arts Acción Senegal, 43 punts, Elena Bueno, a la dotzena posició amb 42 punts del Cossetans Club d'Arts, i la tercera posició, Toni Muñoz del Palafrugell Club d'Arts amb 42 punts. Join us on the saxophone. So, yeah, here's it from the EP too. Okay, just follow us, lads. Here we go. Tots 51 minuts, ens adrecem doncs ja per parlar, ens encarem a parlar del futbol, començarem com sempre pel futbol femení, el Montmajor. Tenim que el futbol femení es va acabar la segona divisió femenina, grup 4, 22a jornada, amb el Montmajor a la novena posició de, amb 18 punts de 22 partits jugats, en va guanyar 5, en va empatar 3, en va perdre 14, gols a favor 29, gols en contra 84. Pel que fa, després va acabar, van tornar a reemprendre el torneig complementari segona divisió femení grup 1, i ara estem a la segona jornada, i precisament la segona jornada, Montmajor Futbol Club descansa. Doncs anem a repassar la quarta catalana, grup 1, 26a jornada. També, mira, perdon, si les noies descansen, doncs els nois també, el Montmajor Futbol Club també descansa. El següent partit doncs serà el Navarcles Club de Futbol, Avià Unió Esportiva B, al camp municipal de Navarcles, i l'àrbitre Bilal Du. El partit, no estic cantant, no estic terrejant la cançó, és l'àrbitre, El partit és per avui, a partir de les 6 de la tarda, a Navarcles. El següent, Navàs Club Esportiu B, Porreig Club Esportiu B, camp la Devesa de Navàs, l'àrbitre David Nadal de Dios. Aquest partit és per demà a partir de les 6 de la tarda. Tenim un altre, Súria Club Esportiu B, Casserres Club de Futbol, camp municipal d'esports de Súria, l'àrbitre Cristian Casaus Noguero. Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda. Un altre que tenim és el Valls de Torroelles Club de Futbol, Vilada Club Esportiu, al camp municipal Valls de Torroella, i l'àrbitre Javier Alguacil Aguilera. Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda. Un altre, Sant Salvador, és Club de Futbol Pirinaica, Club Futbol Club B, al camp municipal Sant Jordi de Cercs, l'àrbitre Jordi Toledo Miralles. Aquest partit és per demà a partir de 4:45. I el que tanca aquesta categoria és el Berga Club Esportiu, Sant Llorenç Morunys de Morunys Club Esportiu, camp municipal de Berga, i l'àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo. Aquest partit precisament també és per avui i a partir de per demà, perdó, per demà, a partir de 4:45 a la capital. Música. Bé, s'acaba la cançoneta, no passa res, la tornarem a posar perquè hem de parlar una miqueta més de futbol i serà precisament d'aquesta quarta catalana i parlarem, repassarem una mica la classificació per on van els nostres equips d'aquí a la comarca del Berguedà. I doncs el Berga és el primer equip que trobem a la classificació, marxa a la segona posició amb 56 punts de 23 partits jugats, 17 partits guanyats, 5 empatats, 1 de perdut, 77 gols a favor i 30 en contra. El següent és el Sant Salvador Cercs Club de Futbol i el trobem a la quarta posició amb 44 punts, de 22 partits jugats n'ha guanyat 13, n'ha empatat 5, n'ha perdut 4, 61 gols a favor per 43 en contra. El següent és la Via Unió Esportiva B, una bona temporada pels de vianesos, marxa a la posició sisena, 34 punts, de 22 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8, 52 gols en favor, 40 en contra. El següent és el Casserres Club de Futbol, que marxa a la novena posició amb 28 punts, de 23 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 1, mira, no sabia empatar, al final va empatar, l'últim partit de... precisament era el derbi contra, que va jugar a casa contra el Montmajor, van acabar 0-0 Casserres la setmana passada i s'apunta el seu primer empat de la temporada. Doncs com dèiem, un empat, 13 derrotes, 40 gols a favor i 47 en contra. L'altre equip, és el Porreig Club Esportiu B, que el trobem a la 11a posició amb 24 punts, de 23 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 13, 35 gols a favor per 51 en contra. El següent el trobem al Montmajor, una posició per sota, la 12a posició, l'equip que avui aquesta setmana descansa, amb 22 punts, de 24 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 7, n'ha perdut 12, 32 gols a favor per 42 en contra. I l'últim equip de la comarca d'aquí al Berguedà és el Vilada Club Esportiu, que marxa a la 13a posició amb 19 punts, de 23 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 16, 31 gols a favor per 62 en contra. Val a dir que el Vilada, déu-n'hi-do, ha fet una recuperació forta, perquè en els últims 5 partits, els tres anteriors, els va guanyar i els dos últims els va perdre. O sigui que va recuperar 3 partits seguits, va guanyar el Vilada, i això el va fer ficar aquí a la tercera, el va fer posar aquí a la tercera posició. Una classificació que comanda el Pirinaica Club Futbol Club B amb 61 punts. El segueix el Berga, com dèiem, 56. L'última plaça és pel Sant Llorenç de Morunys Club Esportiu, que marxa a la 15a posició amb 13 punts. Jaume, bon dia, Jaume. Bon dia. Aviam, parla, una miqueta. Escolta, et pots ficar-te al Facebook del programa? Sí. Et pots mirar quan som? Quantes amistats tenim? A veure, espera. Que amb el resultat d'aquesta setmana potser en perdrem, Hi haurà gent que en vez de fer amistat dirà jo em borro, d'aquí. Jo surto d'aquí perquè això... No... Jaume, però és que parla una miqueta, perquè és que vull comprovar aviam si realment aquesta taula de so dona aquesta categoria, no? A la ràdio. Sí. Però, moment. Hombre, gràcies a Déu, gràcies a Déu. Tenim 1040. Albert, ho tens tot ja? Bon dia. Bon dia. Ho tens tot, Albert? Quasi bé. Va, vas entrant perquè jo se m'acaba. Del bàsquet, primer bàsquet, molt bé. Doncs ja, ja, ja arriben 1040. Els col·laboradors menys. 1040. Mal, eh? Portem una hora suant tinta xina aquí, eh? 1040 som. Sí. Carai, Déu-n'hi-do, eh? 1040. Doncs molt bé, Jaume, digue'm alguna cosa més. Bueno. No saps què dir-me, no? Bueno, sí que va jugar el... Si vols, em parlo de la Champions. De la Champions? Va, digue'm alguna cosa de la Champions. Va. Bueno, va jugar el Barça contra el Paris Saint-Germain. Després es queixàvem de que no teníem temps per fer comentaris. Però és que, esclar, és clar. Que si comença el programa a les 12 i tenim venint a la mateixa hora, ens apreta igualment. Sí. O no? Jaume. Sí, sí. És així, no? Doncs vinga, va fer comentaris. Parla alguna cosa de la Champions. Va, vinga. Abans que el Josep Vilardell li posem la sintonia del bàsquet. Bé, doncs va guanyar el Barça 3-1, pot ser? Vaja, anem malament, eh, Jaume. Si vols parlar de Champions i encara saps el resultat... No, no ho sé. Bueno, amb el dilema del Jaume, que potser va guanyar el Barça 3-1, sí. Ho deixarem així penjat. Ai, per parlar o 1-3, poder era. No va guanyar el Barça 3-1, va guanyar el Barça 1-3. Això, 1-3. Tu ara t'ho han picat, Jaume. Bueno, el pròxim dia apunta-t'ho bé, eh? Sí. Això, perquè... Uf, Déu-n'hi-do. Venga, va. Josep Vilardell, bon dia. Molt bon dia. Un moment, bon dia. Jaume. El Jaume no sent. Jaume, ara no feguis anar al d'això, és perquè el que sentia era el teu ordinador, que em tornava boig abans. Com que he de donar el volum per tots... Ara no pots engegar l'ordinador, eh? Un moment, que parlem amb el Josep Vilardell del bàsquet, eh? Després per seguir fent el que feies. Vale, vale. Josep Vilardell, vinga, va, comença. Bueno, molt bon dia primer de tot a tots. Doncs comencem, com sempre, parlant del Porreig i dels més petits i les més petites. Del Premi Ni Femení, que ha jugat avui a 2:15, ja tenim resultat. Esport base del Papiol 49, Club Bàsquet Porreig 50. Sí. Partit molt ajustat, victòria final del Porreig, han començat per això perdent 0-16, però una remuntada espectacular els ha conduït a la victòria. Perquè fa el mínim Esculi B, juga avui a 2:15, també tenim resultat, el Teo Albert quan arribi us el comentarà. Cep Navarcles Negre, Club Bàsquet Porreig B. Perquè fa el mínim Esculi A, jugava 2:15, Club Bàsquet Porreig A, Pai 2 ASFB. Aquest no tenim resultat, però sabem que el partit ja ha acabat. Perquè fa el cadet masculí, juga a les 11, Associació Esportiva L'Esquit Sant Sadurní, Club Bàsquet Porreig. Perquè fa el júnior femení, aquest partit que he comentat està ajornat, per tant, quan tinguem la nova data la comentarem. Molt bé. Perquè fa el júnior femení, que marxa tretzenes, amb un guanyat i 20 perduts, juga demà a 12:15, Club Bàsquet Vila de Cavalls, Club Bàsquet Porreig. Seguim amb el júnior masculí, nivell B també, és, que marxa setè amb 11 guanyats i 12 perduts i juga avui a 2:12, Club Bàsquet Navàs, Club Bàsquet Porreig. Deuen estar a la mitja part, per això et vaig comentar que l'entrenador podia venir perquè estan ara en ple partit. I finalment el sènior marxa sisè amb 15 partits guanyats i 6 perduts i juga demà a les 10, Bàsquet Club Martorell, B, Club Bàsquet Porreig. Perquè fa el Berga, comencem parlant pel SAT Confaus Bàsquet Berga, que és el júnior femení, que marxen cinquenes amb 14 partits guanyats i 8 perduts i juguen demà a les 7 al pavelló de Berga. SAT Confaus Bàsquet Berga, Creu Alta Sabadell. Perquè fa el Nauf Bàsquet Berga, la setmana passada es va col·locar primer i marxen primer amb 21 guanyats i 3 perduts. Juga avui a les 7, Club Bàsquet Berga, Nauf Bàsquet Berga, Club Bàsquet Torelló. Molt bé. Partit per la primera plaça. Qui guanya es col·locarà primer. O sigui, ara estan co-líders, si depèn del guanyador, es col·locarà no líder o segon. Amb una victòria més. Perquè fa el Xuxi Bàsquet Berga, el Sots 25, guanya a marxa 9è, 11 partits guanyats i 11 partits perduts, i juga avui a les 17:30, Club Bàsquet Navàs Imper, Xuxi Bàsquet Berga. I finalment, perquè fa l'Inforber Bàsquet Berga, marxa cinquè, 5 partits guanyats i 21 perduts. Victòria la setmana passada de l'Inforber Bàsquet Berga. Com dèiem, que comentàvem aquesta victòria important amb un equip que se juguen estava, els torrons. Estava allà. I va guanyar més de 70-55, bona victòria més per un resultat bastant avoltat. Sí, senyor. I juga demà també contra un rival, el desè. Ells marxen 15 anys de... Desè, a tres quarts de vuit, bàsquet Sant Boi, Inforber, bàsquet Berga. I finalment comentar aquell resultat del mínim masculí B, Navarca 71, Puig-reig 21. Digues, perdó. Bueno, com sempre comentem, de vegades trobem algun resultat així d'una diferència raonable en alguns equips del Puig-reig, que com sempre comentem és per la diferència d'edat, que en altres pobles de... Ara. Que tenen més jugadors, més nois, poden fer equips de la mateixa edat. En canvi, el Puig-reig ha d'agafar nois i noies que potser són d'edats molt diferents i fer-les jugar en una categoria per estabilitzar-lo, malgrat no tinguin l'edat per jugar en aquella. Molt bé, em volia parlar una miqueta més d'aquest bàsquet Berga, que avui té la, té la visita. Era, va a Sant Boi, eh? El bàsquet Sant Boi, que va de Zè. També a prop, està crec que amb 10 victòries. 12 victòries, vale. L'Inforber Bàsquet Berga que compta amb 5, però té el seu rival, el Sicorizà, que marxa per sobre seu, que en té 6, una victòria més. I el QE marxa amb una. L'última plaça està bastant difícil d'aconseguir, per tant, ara hem de lluitar per anar cap amunt. 16-32, 30, falten 4 partits per acabar, no? És difícil, però bueno... Depèn dels rivals que tingui i, bueno, clar, també el Sant Boi és un equip que, com qui diu, no té res a fer. No està ni baix ni dalt, està a mitja taula una miqueta baixa, sí, però, sí. Per tant... No té risc de baixar, tampoc, encara ni que els perdés 4, però bueno, els partits sempre es volen guanyar, no tinguis res a guanyar-te, perquè mira, pots col·locar vuitè perquè els altres fan el tonto i mira, una vuitè és millor que un desè lloc. També. Sí, per tant, bé, no s'ha de confiar, però bueno, si juguen com la setmana passada, no vaig veure el partit, però van guanyar de 15 punts, bueno... Van guanyar amb solvència. 15 punts són molts. Van guanyar amb solvència i bueno, esperem doncs això, doncs que aquesta setmana es pugui repetir el camp del Sant Boi. Bé, doncs continuem parlant de bàsquet, parlem de l'ACB, parlem del Bruixa, el Bruixa de Manresa, que juga avui a un quart de nou en directe per Esport 3 contra el Baloncesto Sevilla. Partit importantíssim, aquest sí que és crucial pel Bruixa, si es vol mantenir a l'ACB. I perquè fa el Fiat Joventut, juga també demà a dos quarts d'una també en directe per Esport 3 contra el València i finalment el Barça, que ara està amb el quanto playoffs, que després en parlem, jugarà el dia 30 a les 9 contra el Rio Natura Bambús, també en directe per Esport 3, un partit que l'anada va perdre. Molt bé, doncs un moment, Josep, que ens hem saltat la publicitat que tocava a la una del migdia, doncs la passarem ara i després tot seguit doncs parlarem de l'Eurolliga. D'acord. Si no vols parlar no en parlem, Josep? No, tampoc t'obligaré, Però, bueno, hem de fer 5 cèntims, Fins ara. Perquè tot creix, Agronetó. Al carrer Tarragona 40 de Puig-reig, Agronetó. Una botiga de material de jardineria, cultiu i tot per animals. Vins, aigua, productes de neteja, fruita, verdures... Gra per coure, fruits secs i productes directament de l'hort. Al carrer Tarragona 40 de Puig-reig, Agronetó. Perquè tot creix i tot és consumible. Forn de pa Cal Marçal. Som artesans. Des de fa més de 100 anys, cada nit i acuradament elaborem tota classe de pans, coques i bulleria. Forn de pa Cal Marçal, de casa i amb més de 100 anys de tradició artesana. A la joieria Climent de Puig-reig tenim la nostra forma d'entendre les joies i els rellotges, i això ens ha portat a estar al costat dels clients més exigents de tot arreu des del 1890. Busquem sempre la combinació entre la innovació, l'elegància i l'exclusivitat. Rellotges per desafiar el temps. Joieria Climent a Puig-reig, a Berga Boutique, a Barcelona Fabricació. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Cerveseria Berguedana ens presenten les seves cerveses Guillem Rossa i Guillem Torrada. Dues cerveses per gaudir del plaer de beure una bona cervesa. Guillem Rossa, una cervesa daurada molt clara i brillant, de cos lleuger i espuma espessa, blanca, delicadament equilibrada, de gust afruitat i amb un puntet d'amargor refrescant. Guillem Torrada, cervesa torrada i equilibrada amb un gust més intens, d'escuma fina i compacta amb un gust equilibrat que no deixa indiferent a ningú. Guillem, la cervesa 100% artesana, 100% ecològica, feta a Porreig. Escolta, coneixeu algun taller aquí a la vora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va a un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar, el taller dels que en saben. Vine amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esperem a Porreig, tallers Manel Serra, al carrer Nostra Senyora de Núria número 8 i al telèfon 93-838-0975. Una i 10 minuts, reprenem amb el bàsquet, però ja us he de dir, us he d'avançar que ja ens han vingut els del Motoclub Baix Berguedà per parlar, per fer-nos en 5 cèntims d'aquest campionat d'enduro, que ve demà, a partir de, sembla que és a les 9 o les 10 del matí, això ens ho aclariran una mica tot això, Josep, acabem amb el bàsquet. Doncs sí, doncs parlant de l'Eurolliga, començant amb una mala notícia, amb la derrota del Barça per 13 punts. Malgrat això, la sèrie està empatada a 1, victòria en el primer partit de 15, i marcada sobretot el segon partit per la baixa de l'escorta de l'ASCA, Brad Oleson, i comentar doncs aquest partit, la diferència de Final Fours i quarts de final jugats per cada equip. El Barça està plegat d'equip de jugadors que encara no han disputat aquesta fase de la competició, i jugadors importants de l'equip, Justin Dolman, Tomas Satoransky, Tibor Plays, que no han pogut encara jugar fases i per tant encara no saben jugar potser amb aquests nervis que a l'altre cantó, per part de l'Olympiakos sí que saben jugar, no? Però estem parlant d'Evangelos Matsaris, Slukas, Spanoulis, bé, això és saber jugar. I suposo que a mesura que aniran portant els partits... És potser un dels més difícils que ens podia haver tocat, a part del CSKA, perquè el CSKA també està demostrant un bon nivell. El Fenerbahçe també, déu-n'hi-do, no? Tots els jugadors que passen a quarts tenen un bon nivell, igual que el futbol. Ja és un punt en què no hi ha bons ni dolents, quasi bé. I a més, el que passa amb l'Olympiakos, que està jugant amb un factor pista que et condiciona molt. Allà hi van moltíssima gent, al camp surt foc. I potser això al Palau no passa sempre, aquesta animació ferma, que allà potser ho donen tot per l'equip. És el millor de 5? Sí, millor de 5. 1-1. Ens queda una victòria. 1-1 estem. 1-1. Ara anem al Pireu, a l'Olympiakos. És difícil. També parlem del Madrid, que aquest sí que té més bé, 0-2. Andalú sempre dius això, és la sorpresa. Agradable pel Madrid, no? Potser és l'equip més fluix, tot i que hem de comentar que no hi ha aquests fluixos. Sí. Però malgrat això, Andalú té jugadors que amb experiència que han jugat aquesta competició i ahir estan guanyant de 17 punts al tercer quart i van acabar perdent de 5, 90-85. Aniran també a Turquia, que a Turquia també hi ha esperit basquetbolístic. Molt bé. Aviam com acabarà tot. I, recabada... Tens 4 finalistes? El meu cor em diu que el Barça, segurament Madrid, CSK i Maccabi. Sí? Però segurament... Fenerbahçe no? No. No? Penso que és més Maccabi perquè l'esperit és més campió. Malgrat tingui Obradovic, jo penso que Maccabi és l'actual campió. I molt bé. Anar tot. Perquè fa NBA, aquesta matinada començaran els playoffs. Si voleu comentem els emparellaments en un moment. Pel que fa a l'Oest, diuen que la conferència més difícil disputaran Golden State Warriors versus New Orleans Pelicans, primer 8è. Golden State Warriors són uns ferms candidats al títol, no, En principi estarien entre el top 3 dels finalistes. Houston Rockets Houston... Espera, que no m'he apuntat bé. Houston versus... Ah, no me'n recordo, perdó. Llavors, Clippers, San Antonio Spurs. Aquest serà un duel que traurà Spurs. Houston Rockets, no? Houston Rockets, però... Amb el rival? Sí, el rival no el tinc apuntat. Ah, d'acord. Ja no me'n recordo. Bueno. Ah, perdó, sí, Dallas Mavericks. Molt Dallas. Bé, veus? Que no, encara no estan. O sigui, és un equip construït aquest any. Ara ho tens malament, allò. Si et perds allò que no saps que venies a buscar, ho tens malament amb les crosses, sí. No? Perquè si has de tornar a donar la volta, hosti, trigues una mica més, però bueno. Doncs això, bueno, Houston-Dallas. Houston, que és un equip més fet que Dallas, que és molt nou. Els jugadors titulars som com tots ficats allà, malgrat que siguin tots molt bons. Uh-huh. Clippers-San Antonio. Bueno, San Antonio, sempre diem, es fan vells, cada vegada són més dolents, però cada vegada són més bons, eh? Cada vegada saben reinventar millor i aprofitar millor els seus recursos. I Clippers, bueno, són com un bloc que, mica en mica, cada vegada sembla que van cap a millor. Molt bé. I finalment Portland-Memphis, el Memphis de Marc, que malgrat estar segons, al final han acabat quedant cinquens. Tindran el factor pista a favor, malgrat això. I Portland, que és un equip que seria com Clippers, però amb un estadi més endarrerit de la seva construcció. I de l'est, per l'Atlanta, els primers que juguen contra Nets, que seria com el convidat, el Nets. Per tant, suposo que serà una sèrie 4-0 per Atlanta. Cleveland Celtics, jo també aposto aquest per un 4-0 per Cleveland, malgrat que Celtics té aquell esperit del vell Boston Garden que ho dona tot. Però sí que Cleveland té com una estrella, i a més cada vegada s'estan com posant més al seu lloc. Chicago i Milwaukee Bucks, Chicago que del Pau, que contra Milwaukee Bucks té la seva millor marca en un tercer de NBA amb 46 punts, per tant, també una sèrie que, malgrat demostrar irregularitat al llarg de tot el curs, Chicago crec que està bastant a favor seu. I finalment Toronto o Washington Wizards, que són dos equips que van començar, diguéssim, 100% i han acabat 60-50%. Per tant, jo crec que totes aquestes potser és la sèrie més igualada de totes. Aquest Washington-Toronto. Tots dos han fet la seva millor posició de la seva història. Per tant, un equip favorit per tu, Josep? Favorit? Per mi, Cleveland. Cleveland, sí? Penso que, bueno, saps, és que tenir LeBron, encara que diguis, bueno, MVP no, és com una garantia, perquè saps que jugarà les pilotes calentes i te les ficarà. I sí que dius Cleveland, són molt... Golden State, sí que han demostrat tota la temporada regular que els ja, quan estan en forma els hi entra tot, però no tenen aquest canell calent quan el té LeBron en els moments... Només el tenen els més grans, eh? I això només es té i costa molt d'aconseguir. Senyor. Però bueno, sí, l'any passat va guanyar San Antonio, bueno, sí que per experiència i tal, però clar, Miami era com molt desgastat. Un projecte que s'estava com defallint, era el quart any i semblava com si hi ha problemes per aquí, problemes per allà, i en canvi Cleveland és un projecte com si un altre Big Three, nou, esperança. Bueno, a més té jugadors que també se les poden jugar a les boles calentes. Ja, bueno, s'acabarà veient tot, però per mi Cleveland. Molt bé. Josep, alguna cosa més? Fins aquí no. Ho deixem aquí, el bàsquet. Doncs una altra coseta. Com estàs del tema del turmell? Ah, bé. Es veu que, bueno, tinc un problema de naixement aquí als ossos del turmell, que tinc l'os separat pels dos peus. I que va ser un cop molt dur que em va fer mal, però que no era com... Ja el tinc trencat de sempre. I si de gran em molestés, molt traurien aquests ossos. Però mentre no em molestin, que són com molt petits, mentre no em molestin, me'ls deixaran. Ah, que presenta que en tens de més? No, o sigui, diguéssim, l'estraga, el que és el trencat, està com, diguéssim, partit. Hi ha un trosset que amb la gent està ajuntat i amb mi i altra gent és com, diguéssim, típic això. Tinc-se més separat. I sembla trencat, però en veritat és com sempre. Així és millor, no? Perquè sí. Ja no has de passar per operació, la setmana passada estaves una mica així com preocupat i tot, no? Sí, al final és això. Molt bé, Josep, doncs ens n'alegrem, eh? Ens veiem la setmana que ve? I tant. Doncs fins dissabte venent, fins dissabte vinent, fins dissabte que ve, Josep. Bueno, merci. Adéu. Adéu. Albert Planas, bon dia. Bon dia. Què hace un chico como tú a estas horas? No tenim un chivato aquí ara. Ràdio. No hi ha chivato ara aquí. No. No hi ha chivato. Us estava escoltant tot el rato i ja em si deu malament de mi. Ah. Que, per què? Per què? Clar, amb aquesta taula nova que tens... No m'atrapo, Albert. No, amb aquesta taula nova que tens. I nosaltres no sabem quan estem a Mantena o què? No, bueno, jo tampoc. He estat mig programa, després m'han enterat. He estat mig programa parlant sol. No gravava res, no sentia res. És que vull dir... O sigui que, bueno, la setmana que ve serà diferent. Ah, sí, home, evidentment, normal. Bueno, cap de setmana interessant, a la nostra comarca, aquesta sintonia d'aquesta secció, doncs, més que res, ho delata, no? Sí, cap de setmana d'enduro a la nostra comarca, i a part de l'enduro, doncs, moltíssim de motor tenim, si ens l'hem d'acabar. Déu-n'hi-do, és un cap de setmana de marató, perquè comencem amb l'enduro, podem seguir amb la Fórmula 1, podem continuar, bueno... No pararíem. Hi ha una altra prova motos. També a Manresa, i a més, per sopar doncs, amb les motos, com la setmana passada, per tant, no. Els que ens agrada el motor, disfrutarem aquest cap de setmana, no? Però bueno, avui aquí a l'estudi doncs, tenim dues persones del Motoclub Baix Berguedà, que ens visiten, evidentment, doncs, de cara a aquest enduro que se celebrarà demà. Ens agrada molt poder-vos tenir aquí, el Rossend Soler, president del Motoclub. Bon dia. Bon dia i gràcies per convidar-nos una vegada més. De res, home, ens agrada molt tenir-nos aquí. Aprenem coses, continuem aprenent coses. De les motos ens agraden, evidentment, però al vostre costat encara en aprenem més coses. I la Meritxell Pei, bon dia, Meritxell. Molt bon dia. Alguns la coneixereu, suposo, no? Josep, ja que sí. I tant. Potser ja no se'n recorden. Sí, home, i tant. No, però segur. D'altres sortides que ha fet per la tele. Segur. Si tingués la taula vella, podria posar el tall de veu, però com la nova no es troba. Bueno, millor. No, sí que el trobaria. Sí. Doncs... Bueno, havia ser col·laborador nostre i com que doncs, li deuen pagar més bé al Motoclub, doncs se n'ha anat cap allà. Però ja hi era, allà, al Motoclub. Se n'ha anat cap... Bueno, ara ja s'hi dedica molt més. Quina és la teva tasca al Motoclub, Meritxell, que ho sàpiga la gent? Bueno, jo me'ls ajudo amb tot el tema de comunicació, les xarxes socials, quan hi ha alguna prova com aquesta, doncs a mi tot la prèvia, els mitjans d'aquí la comarca... Sí, sí, nosaltres ens ho passa tot, us ho he dit. El dilluns doncs, els hi passo els resultats, amb la nota de premsa... No sé, els pilots també intento cada setmana, pues, tots els campionats que hi ha, pues, si hi ha un pilots de motoclub, pues, posar-los. Sí, hem de dir que la Meritxell fa una feina fosca, vull dir, ja us ho dic, no es veu però hi és, perquè a mi m'ajuda moltíssim cada setmana no haver d'estar tan pendent, perquè és molta la feina que tinc, i gràcies a la Meritxell doncs, puc alleugerar més la feina i simplement amb aquest invent del WhatsApp doncs, va tan bé que ens comuniquem doncs, molt, molt per WhatsApp. Em sembla que el president és el primer sorprès, doncs, poder? No. El està al càrrec. El president coneix molt bé que està fa la Meritxell perquè a sobre tinc l'anècdota que fa molts anys se'm va presentar a casa acompanyada de la seva mare i em va demanar si la podia ajudar a fer el treball de final de curs i que el va fer relacionat amb el món de la moto. Llavors, això vol dir que fa molts anys ja que hi té vinculació i ella té el títol de cap de premsa del motoclub. Vull dir que no li prendrà ningú, aquest el té ella. Sí, senyor. Doncs perfecte, jo em continuo sentint igual de malament, Josep. No, et sents molt bé. Bueno. Bueno, doncs va, parlem d'aquest enduro que se celebrarà demà. Arriba després de 2 anys que hem tingut un any de traspàs, no podíem dir, perquè l'última que vam tenir va ser el de Campionat d'Espanya. 2 trams són bàsicament els mateixos, oi que sí, els trams, Rossend i Meritxell? No, ben bé. No, perquè, bé, primer de tot aclarir que vam venir pel Campionat d'Espanya, vam continuar Campionat de Catalunya. Sí, correcte. A Olvan. Em referia aquí a Porreig, eh? Sí. Mm. I encara doncs, hem vingut un any abans del que acostumem a fer, perquè intentem sempre, després d'una prova d'enduro que és forta, que porta molta feina, treball, i que hi ha uns propietaris a darrere, que ja ho començo, ho acabaré donant les gràcies, però ja hi començo ara, doncs com que hi ha aquesta gent que ens deixen passar per casa seu, intentem no molestar-los durant 2, 3, 4 anyets, si podem, llavors ja ens tornen a veure les cares una altra vegada i tornem a ser-hi, no? Perquè són 23 enduros que portem fets i vulguis que no, sense marxar de la comarca, ets repetidor a casa dels mateixos propietaris. Llavors ara tornem a Porreig, sé que fem la crono del camp de futbol doncs, perquè està tocada al poble, perquè és maca per la gent, perquè hi ha aparcament proper i perquè doncs, ens és molt maco, no? De poder tenir una crono tan enganxada al nucli urbà. I per altra banda, hem canviat la segona crono per un tram cronometrat, llarg, quasi bé 6 quilòmetres, i és a la finca de Canudes, entre Gironella i Casserres, cap a Sant Pau de Casserres, doncs a la finca de Canudes, que també tenim la sort que allà hi ha el Jordi i el Josep, els fills del propietari de la finca, que són gent del motoclub i gent que estima el quad, la moto... Que tenen un circuit. Que tenen el circuit de Dirt Track, on totes les estrelles abans d'anar al Palau Sant Jordi van passar per allà les setmanes prèvies a entrenar i que doncs ens han deixat... Bueno, ens ho han facilitat tot doncs, per poder tenir una crono molt, molt maca allà, un tram cronometrat preciós. Molt bé, perquè la gent sàpiga quin és aquest terreny, Rossend, que hi té pedres, camins, caminots, suposo, no? No, hi ha, mira, una part d'aquest recorregut és el circuit que tenen d'autocross i quad, que vol dir que és ample, és de terra, és molt maco, i a partir d'allà els endureros han fet la seva feina, que és desbrossar, corriols, camins, moltes barres, tornar una altra vegada a carretera, tornar a sortir entremig del bosc, vull dir que té de tot, té una mica de trialera, té lloc estret, té carretera de terra ample, bastant ràpid, i tenim la gran sort que ha plogut. Poder la mala sort que demà plourà, però hem tingut la gran sort que hem passat d'una polseguera, d'una secada molt important, amb aquesta pluja que ha caigut, a canviar completament prou, el terreny. N'hi ha hagut prou. N'hi ha hagut perfecte per tenir una bona cursa demà. Ara veurem que demà indiquen pluja, què ens faran. No bueno, sé si... suposant que tempestes de mitja tarda, no? Sí, és a mitja tarda, com cada ja dia. Està bé. Sí, sí, cada dia ha passat exactament el mateix, eh? Sí, sí. No, perdoneu. Sí, ja ho saps, ja sé què n'hi has a dir, ja ho sé. Diumenge començarà a partir de les 12 de la nit. Sí. Ah. Entre el dissabte i el diumenge començava a les 12 amb un 90% de possibilitats de pluja. Passarem a les 6 del dematí, que correrà al 95, pujarà un 5% més, per arribar a les 12 del migdia amb un 100% de pluja. Molt agraït, doncs, per aquesta informació. Portaré el paraigua i la nevada. Anava a dir... Ja sé que, com però, sempre, doncs... Això és més maco, no? Pot ser o no? No per la gent que ho veu, però poder per la gent que li agrada embrutar-se, no? No. Perdona, Albert. Entra poc i massa. Deixa fart-la. No. Sé que anaves a dir doncs, que com sempre que organitzen una prova acaba plovent. Últimament ja no tant. I aviam si aquí estem de sort, no sé. Si la previsió és aquesta, doncs bueno, aviam. S'haurà de fer igualment, no? No? Com els cotxes es corren, neu, pluja, doncs com s'ha de fer. Jo el que volia comentar, Rossend, el que m'has dit. O sigui, com és exactament? Presenteu el permís per poder córrer una temporada i després esteu 3 temporades descansant o 4, has dit? No, intentem de no ser repetitius en les propietats on, per no fer-nos pesats. Per no fer-nos pesats i perquè entenem que molts dels propietaris, home, ens deixen tornar a casa seu doncs, perquè som respectuosos. El dia de la carrera hi passem, la setmana abans hem de marcar i un mes abans tenir-ho net i la setmana després doncs, a repassar, que no hi quedi senyals, tornar a posar els fils de les vaques, tornar a vigilar que la brossa doncs, de l'incívic no es quedi allà al bosc i de deixar-li en condicions. Això, en bona part, és el que ens permet que al cap d'un any, dos, tres, quatre, quan hi tornem, encara que ens miri una mica volguem dir, mira, ja torno a tenir els passats de les motos, doncs ens permetin de tornar a estar una altra vegada a casa seu. És que això de vegades el corredor, el pilot, l'aficionat a la moto no ho entén. I és igual que quan anem a buscar bolets ens sembla que el bosc és de tothom i no és així. No, doncs on fem les curses no en tenim ni un trosset, almenys meu. Que vol dir que tenim que demanar permís a casa d'uns propietaris i d'uns senyors que no tenen per què agradar-los a les motos i que pel compromís o per la relació que es pugui tenir ens permeten fer-ho. Si no ho fas bé la primera, segurament no hi haurà una segona. Si tens la sort de fer-ho durant gairebé 25 anys, doncs és que no ho fem tan malament. No, i també suposem que la relació doncs, deu ser bastant maca, de tu a tu, correcte, maca, i correcte. Suposem que no hi deu haver correcte problemes, perquè és el que dius tu, suposo que el dia que hi hagi un petit problema ja hi ha aquell però. Sí. No, i que el fet de fer una cursa d'aquest tipus, doncs jo que he estat vinculat a moltes entitats esportives, no és organitzem, no sé, un torneig de futbol i saps que no sortiràs del camp de futbol. Sí, correcte. Clar, aquí vas a fer motos... Tens un recinte tancat i aquí 62 tens... 62 quilòmetres de ratlli... 41 propietaris, dos ajuntaments, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Medi Ambient, Forestals, Federació Catalana de Motociclisme, Motoclub, i entra un pilot de gent a organitzar i un pilot d'estaments que has d'anar a tocar. Llavors, el dia de la cursa, només queda ben bé fer la cursa. Tota l'altra feina té que estar feta ja, des de molt temps enrere. I nosaltres tenim, la Meritxell i jo, 5 companys, que fa 2 mesos, que la seva feina és buscar camins, parlar amb propietaris, netejar corriols, treure esbarzes, clavar 4.000 estaques i posar 18 quilòmetres de cinta. Pues ja veieu, per això m'agrada tant que hagin... És fàcil de dir, però... Sí, sí, per això m'agrada tant que hagin vingut, perquè la gent només pensa, sí, tu, ui, ja hi ha les parades allà, hi ha el motorhome allà muntat, ja que bé, no, pim-pam, es desmunta demà i adeu-siau. No, no, aquí hi ha una feina molt important darrere de cada prova d'aquestes. Ja no us vull dir el que hi ha en un campionat d'Espanya i tampoc no us vull arribar a pensar el que hi hagi en un campionat del món. Vull dir que com més pugem, més creixem, diguem, increixendo, per això és molt important que el Rossini i la Meritxell diguin això, doncs, tota la feina que hi ha, perquè la gent sàpiga realment que no només això, que a més són respectuosos, que els agrada les motos, com ha dit, perquè fa molts anys que ho fan, però l'important és que hagi vingut avui aquí a dir, a explicar això, no? Que molt i molt temps enrere ja comença això, perquè vosaltres quan heu de presentar el permís a la federació per poder fer la prova? Entre el setembre i finals d'octubre d'un any abans. Per tant, si l'any que ve volguéssiu tornar a participar en aquest cas, diguéssim... Nosaltres hem de decidir al setembre presentar el calendari que ens sembla que volem fer. Acostumem a fer al voltant de 25, 28, 30 proves cada any. Tenim fins allà a l'octubre per presentar-les. Llavors la federació et diu si te les admet o no te les admet. I a partir d'allà comences a treballar. A partir del gener del 2016, al febrer doncs arrencarem amb un trial, març motocross, abril trial, maig motocross... Sí, sí, tranquil, anirem, que aquí Rosent, no se'ns escapa res, eh? Clar, llavors, la sol·licitud, la petició i l'acceptació ve a l'any anterior. Però amb això no vol dir que tu hagis demanat permisos a propietaris, ajuntaments i tot plegat, perquè després, un cop s'ha acceptat aquestes dates, les curses, ve posar-hi data. I la data només la pots posar un cop la FIM ha dictaminat quina és la data de cada prova del Mundial, de l'Europeu, la Federació Espanyola dirà quina data farà els campionats d'Espanya i la Federació Catalana dirà a quines dates col·loca allà entremig els campionats de Catalunya. I la resta de motoclubs del país, els forats, els aniran ficant les proves socials, les proves amateurs, les proves que no puntuïn per un català, per un nacional, o per un europeu, o per un mundial. És a dir, que és complicadíssim. A l'agost i al desembre no s'acostumen a fer proves, doncs imagineu-vos, en 10 mesos són 200 i escaig proves que s'han de ficar aquí dintre. És que és complicat. És el que dic, insisteixo, és molt important, perquè a més la gent està dient pel carrer, ara jo ho sentia doncs venint, hosti, tu, és que el poble sempre foten igual, sempre foten tot junt. Diuen, les motos o això... Clar, ja ho veieu, la feina que porta, el de temps quan abans ho han de presentar, clar, és o casualitat o... Bueno, és que és, mira, molt difícil de coincidir. És molt difícil de coincidir. Va, demà, per exemple, tenim doncs, la caminada de l'escola, també tenim una altra activitat i evidentment l'enduro. Aviat fan el bici de descens, em sembla. Correcte, clar, és que hi ha moltes coses, és molt difícil. No és allò que dius, va, tu, la setmana que ve ho fem. No, ja ho veieu. Recordeu el 2012 el campionat d'Espanya, el Rally Sprint de Vià, la Selfies, el problema que ens va comportar, perquè allò tallava carreteres. Llavors nosaltres vam procurar, ni Rally Sprint ni Selfies, posar aquestes dates. En vam donar 3 i la federació ens ha triat una de les 3 que amb ella li anava bé. Sí, és que a més recordo, Rossent, que el Rally Sprint tampoc es podia celebrar abans. No. I es va dir, segurament se solaparan. Però bueno, és que mira, aviam, també és important perquè el motor, doncs, escolta, per diferents gustos, no? Cotxes, motos, les dues coses, doncs va estar molt bé, que cada setmana trobo, a més, tot tancat. Sí, hi havia escapatòria, però vull dir, tot tancat. Pots anar a cotxes, pots anar a motos, bueno... Anem a parlar de la cursa, sortida demà, a les 9 del passeig de la Riera. Com va? Surten de dos en dos també o surt pilot per pilot? Mira, els primers 20 pilots, que són la gent que més nivell té, surten de dos en dos. Per tant, perdona, comença de més a menys nivell. No comença de menys a més, comença de més a menys. De més a menys. De més a menys. Sí. doncs aquests primers pilots surten de dos en dos. I a partir d'aquests 20 primers pilots, de 3 en 3. A veure si així els alleugerim una miqueta, perquè, esclar, en tenim 200 i escaig. Sí. I és la prova que més inscrits té. Vull dir, té fama l'enduro del Berguedà de dur, de que alguns no acabaran, però ells masoquistes, pumba, som-hi. No, som-hi que disfrutarem. Evidentment. Després enllaç doncs, fins a la cronometrada, que deies, el de Sant Pau Canudes... I després la crono ja, o no? O es torna a donar una altra volta? Surten, van cap a la crono ja. Correcte? Sí, abans Porrets. Per tant, i quantes passades es fan? Tres passades. Uns donen tres voltes i un altre grup de corredors, dues voltes. Quins podeu dir quins són els que donen tres voltes? Això la Meritxell, eh? No cal que en diguem unes quantes i ens deixem les altres, però és si que convé demà t'ho portem. No sé, bueno, diguem que l'Enduro 1 és el millor, sí. Que aquests segurament són els que quedaran tres voltes. Enduro 2 no se sap. No ho sé, tu diré... No passa res. Evidentment, les categories d'elit doncs, sempre són els que són els que han de patxugar més en aquest cas. Hi ha un centenar de corredors ben bé que donaran tres voltes i un altre centenar que en donarà dues. Correcte. Què passa? Que serà dur per tots. Vull dir, els que ja en donen dues per si, que no tenen tant nivell, se'ls farà complicat. Llarg. I dels de tres n'hi ha uns quants que quasi bé faríem apostes de quants no. Exacte, no és el que diem. La primera passada pues, potser molt bé, la segona ja la cronometrada del camp de futbol és ràpida, i la tercera ja és un matxac a mans, directament per aquí, braços. El ratlli per si, vull dir, una volta de 60 quilòmetres, doncs, ja per 3. Ja és. És. No, és no perdre el temps, perquè, escolteu-me, de les 9 a les 2, és no perdre el temps. No. Vull dir... No, la diferència que hi ha de l'enduro a l'endurada, doncs, és una miqueta més llarg que el ratlli, una miqueta més complicat aquest ratlli, doncs, amb alguna trialera de més dificultat, el que vol dir que els hi poses un nivell. Què passa? Que l'aficionat a la moto, doncs, té una quantitat de proves determinada molt petiteta, vull dir, 6 endurades i 4 enduros. Doncs, molt corredor d'endurada, que sap que no té el nivell d'enduro, però s'apunta i va a córrer. El que té que vigilar és de disfrutar. I si puc donar dues voltes i no puc una tercera, plego que dilluns treballo, però marxo content. El problema és quan el cap vol i el cos no pot. Se't queda tirat a la segona trialera, es queda allà al mig del ratlli, feina per marxa, feina per organització. Llavors sempre intentem d'explicar-li, escolta, si no pots, plega i has disfrutat, i no cal que vagis a arriscar-te a fer-te mal tu i a complicar-nos la vida a l'organització. Perquè imagino que clar, aquests pilots n'hi ha, és que és com tot. Sí. És aquelles ganes d'acabar, aquelles ganes de... Sí, sí, bueno, de no quedar malament amb el company que activa i va a tot un grup, doncs jo pararia, però m'hi fan anar, i també ho han de rumiar una miqueta. Els quarantons ja ho fan, però els jovenets es deixen portar una miqueta. Bueno. Correcte. Meritxell, parla'ns una miqueta d'aquestes categories que hi ha. Quines serien? Són S25 dos temps, enduro elit, fèmines, que per cert n'hi ha bastant, sis noies? Sí. Déu-n'hi-do. Junior Open, Junior Trofeu, Master, Senior B2 temps, Senior B4 temps, Senior C2 temps i Senior C4 temps. Bueno, doncs ja ho veieu, disciplines n'hi ha unes quantes. Sí. I quina, bueno, evidentment l'Enduro 1, no? Són 20 pilots. D'aquests 20 pilots de l'Enduro 1, en tenim cap del Motoclub Baix Berguedà? Bueno, clar, més famós... Tenim pilots del Motoclub Baix Berguedà. En aquest Enduro 1, Sí, bueno... dintre de les diferents categories. Aquí sí. Quins pilots hem d'estar atents? Quins pilots hem de seguir? Quins pilots la gent ha d'estar doncs, més pendent del motoclub? El Marc Mujal, Mujal. El Serra, el Marc Almet, el Guillem Franquesa, també, el Mireia Badia, Lluís Riera? No. Lluís Riera, motocross. No, motocross. També m'he colat ara. No, també és un pilot del motoclub. I tindríem el Josep García per estar al Mundial del Xile. Que, per cert, hi va guanyar el supertest. Ja ho veieu. Notícia. El més jovenet, el més petitonet, i ja el tenim guanyant. El Josep Genescà, el director de la ràdio, que aquí està, no sé si ho sap, no sé si tampoc si ens escolta, fa 2 anys vas entrevistar el Josep García, oi que sí? sí? Fa dos anys vas entrevistar el Josep Garcia i no sé si vas dir si seria un futur campió, si li havien dit que aquest noi prometia, doncs ja ho veus. Li vaig dir jo. Li vas dir tu. Entrevista'l que tens aquí, un futur campió del món. Es va tornar vermell i tot el nen, perquè encara és un noiet, però si continua en aquesta progressió, tindrem la gran sort de tenir un nou campió del món aquí, a casa nostra. No, això és molt important, I al nostre voltant, amb una disciplina tan dura i on de tan pocs corredors en traiem tant el fruit. Tant el fruit, sí, motociclisme, ja ho veieu, un trial. Vull dir, és un país, Catalunya és un país de grans pilots, amb cotxes, amb tot. El Josep Garcia, doncs cuidem-lo, eh? Sí, sí. Cuidem-lo perquè... Ara ja el cuiden. Nosaltres només intentem que continuï vinculat al motoclub, ell i el seu tiet, el Rafa Garcia. Hi ha molt bona relació i el tenim, però en aquests moments hi ha equip oficial amb la Federació Espanyola, correrà ja proves del Mundial i el Nacional. Llavors, vam tenir la sort de veure'l el 2012 i mira, el 2015 ja ha fet el salt que li preveiem, que tenia moltes possibilitats. I el tenim allà, vull dir, al costat de Jaume Batriu, de Santolino, d'Ivan Cervantes. Grans campions. I els respecten perquè, goita, mira, grans campions. Ell mateix ja se'ls va carregant a tot. Exacte, i el que ha de fer, exacte, ara mateix, aprendre d'aquests pilots, com ara l'Ivan, com ara el Cristian, doncs aprendre d'aquests pilots i segurament, si les coses van bé, doncs, el que dius tu, el futur campió, o esperem, si més no, que estigui allà. Doncs, bueno, jo, Josep, no sé si tens alguna pregunta. No, jo no, jo estic... amb la taula. Sí, estic escoltant... Estàs intentant conèixer la taula. Estic intentant conèixer, sí. Ara no sabia quina taula em parlaves. Sí. La teva. Jo el que voldria dir, doncs, tota aquella gent gran, evidentment, que ja no són tan aficionats als motos, que sàpiguen doncs, que la carretera estarà degudament senyalitzada, que no es posin nerviosos, perquè segurament doncs, entre les caminades, entre tot el que hi ha, l'enduro i tot, el segon prova del Campionat de Catalunya, doncs, hi ha més desplegament doncs, de Guàrdia Urbana, de policia, de Mossos, de bombers, del que sigui, doncs que no es posi nerviós i que segueixi evidentment les senyalitzacions de la gent o del que hi ha allà, perquè la carretera estarà tancada segons certes zones, però que perfectament es podrà passar i que ningú es posi nerviós i que cap problema. Si em permet, Albert, sí. Mira, tenim 202 corredors inscrits en aquest moment i tenim 103 persones d'organització. Vull dir, quasi bé sortim a més organització que per corredor. Sí. Vull dir que ara tant seria que n'hi haguessin 100 més. Però bueno, ho tenim així. Bona part d'aquesta organització és per vetllar una miqueta per la seguretat dintre dels dos municipis que són la Vila de Casserres i Porreig. Llavors, Protecció Civil, que ens dona un cop de mà importantíssim, i la Guàrdia Urbana, són ben bé dintre dels dos nuclis urbans per intentar doncs, que les cruïlles i els llocs una miqueta conflictius. El pilot sap que passarà per carretera oberta, no tancada, vull dir que està oberta a públic, a vianants i al trànsit, per tant, i ell ha de seguir complir la seva, les normes. Exacte, vull dir que, les seves normes que, sense cap problema. Que si el paren ni el multen serà el seu problema. Sí, llavors, sí. Sap que dintre dels dos municipis ell té que complir la senyalització. Vagi tard o vagi d'hora. I vagi com vagi. I si se la juga, doncs probablement el parin i el castigaran. I és ben fet és el telèfon de la ràdio, Rossany, tranquil, es passa el teu. Perfecte. És perquè aquesta taula és tan fina que se sent tot, que ho capta tot. Sí. Molt bé. Doncs, bueno, dir això, no? De que els dos ajuntaments i l'organització, gràcies a la Urbana i a Protecció Civil, doncs intentarem de que tot surti bé i que es molesti el menys possible doncs, a la gent que no en té cap culpa i vol sortir de casa o vol anar a missa o vol anar a la caminada o vol anar... Correcte, perquè hi ha gent que no deixarà de fer el que fa cada diumenge. Té que poder fer allò que fa cada diumenge. A lo millor 30 segons més tard, perquè és el moment que li passa un corredor per davant. Però no serà una tallada de cap carretera, ni cruïlla, ni res. Estigueu tranquils perquè les crítiques de fa dues temporades en el Campionat d'Espanya doncs va ser molt bones crítiques, inclús es va dir l'any que ve ho poden tornar a fer, és el que us deia jo, dic, no sabeu pas la feina sobretot que hi ha darrere. Sobretot pel comerç, evidentment, m'imagino que van estar molt contents. Tothom va estar molt content, molt ben organitzat i això diu molt de vosaltres els anys que fa que ho feu. Aviat ja podreu fer ombra al RAC, eh? No, allò és una empresa i nosaltres som uns aficionats. No, però vull dir, va estar molt ben organitzada, tothom deia doncs, que li va agradar moltíssim, tant a nivell de corredors, a nivell de tot, bàsicament, de premsa també. L'únic que va fallar una miqueta, doncs, ja ho sabem, va ser la cobertura, perquè se'ns van emportar tot. Però bàsicament va estar molt bé i ens va agradar molt. Amb enginy. Exacte. I amb més persones. I aquest cop doncs, la infraestructura no serà tan gran, però evidentment també comporta la seva feina i no et pots adormir. No us penseu que gaire... No, evidentment. Evidentment, a vegades sembla que no i també s'acaba... Saps què passa? Venim a Porreig tan il·lusionats o no hem esperat. És molt important això, que continuem amb la mateixa il·lusió. Sí, però és que a Porreig juguem amb avantatge. Igual que a Cal Rosal juguem amb avantatge a l'hora de fer el trial, sí. Ja gairebé és una cosa present, hi ha una clàssica, uh-huh. Ja quan un lloc hi porta 6 anys i proposes marxar a un altre municipi i et venen a demanar per favor que no marxis, que estan contents amb les motos, amb aquell cap de setmana i que el comerç, la restauració i tothom espera que arribi les dates del Nacional de Trial, l'última prova cap al mercat del bolet i arrenques amb el trial i sí, això acaba de fer l'última apretada a la butxaca de tot el comerç de Cal Rosal. Doncs ens trobem aquí a Porreig, que tenim la gran sort que hi ha un membre del motoclub, que és el Ramon Serra, que fa seguir 40 persones de Porreig. I això és molt complicat de trobar, perquè sempre acabes demanant favors a amics. Doncs el Ramon té la sort de que ell ajuda molt a les entitats i al poble, però amb ell, quan ho demana, el venen a ajudar. Llavors, la crono sencera, gent de Porreig, a Baix al Bar, a tot arreu, amb 40 persones a favor, jugues amb avantatge i pots fer moltes coses que et veuries privat d'anar a altres llocs que t'hi voldrien, però no pots trobar la base, que és no la junta, sinó els voluntaris el dia de la carrera. Mm-hmm. Doncs teniu els micros oberts si voleu agrair alguna cosa, com ja ho heu fet, doncs si voleu acabar d'agrair a tothom, teniu el micro obert un rato més perquè se'ns acaba el temps. Bé, doncs agrair com sempre, començar per l'Ajuntament, tots aquests voluntaris que ens venen, que a mans o no, o d'altres entitats o no, intentarem de correspondre'ls amb el que puguem, però que gràcies a ells es fa la cursa, i a tots els propietaris de la comarca del Berguedà, gràcies per la paciència, i que intentarem de continuar respectant-los i agrair-los sempre aquest esforç que fan de deixar-nos passar per casa seu. Rosendo, ara sí m'ha vingut al cap, abans de tancar. Podries donar dos punts macos per anar a veure aquestes... Canudes i el camp de futbol, i aquí baix davant de les piscines que hi haurà les verificacions tècniques, administratives, la sortida, l'arribada i control horari. Són els fàcils, perquè la resta és ratll, i la resta, per anar a veure una trialera has de saber ben bé on t'has d'anar a ficar. Llavors, per la gent amb canalla o amb cotxe o això, és complicat. Jo crec que aquests tres llocs es pot veure ben bé, els corredors, quan paren, quan fan el refueling i reposten. Pensa que Casserres és la plaça Santa Maria. Al mig del poble hi ha control horari, repostatge de motos, anirà tothom de bòlit allà. I aquí Porreig arribaran cansats, han de tornar a repostar, a menjar una miqueta, tornar cap al preparc i tornar-se a enganxar a la carrera. Vull dir que tenen de les 8 del matí, que arrenquem amb les inscripcions, verificacions, i a les 9 en punt, que surt el primer corredor, fins allà a un quart de 5 de la tarda, que deurà arribar a l'últim. Imagineu. Jo recomanaria doncs, seguir una miqueta tot, no? Anar a la sortida, evidentment. Llavors, un dels punts importants, doncs, com deies, és el camp de futbol. La visibilitat és molt bona, és un tram doncs, molt maco i segurament doncs, es podran veure més d'un corredor en el mateix, inclús a vegades tres, en el mateix recorregut. Doncs molt bé, per cert, esteu d'enhorabona, si no m'equivoco ara, Meritxell, teniu el Geroni Fajardo també, oi que sí, el motoclub? Sí, també, ens el descuidàvem, ens el descuidàvem. En trial, per tant, un pilot més del campionat del món. Un top 10 del Mundial. Un top, un dels que està amb el Toni, amb l'Albert i amb l'Adam, per tant... Enhorabona, gent que puja a la velocitat, el Ferran Hernández i el Gerard Riu. El Gerard Riu estem pendents de parlar amb ell. Us vindrà. El Gerard Riu estem pendents de parlar amb ell. Correcte. Va quedar cinquè la primera cursa que vam fer. Sí, molt bé. Ja no sé si em fotré de pas la Gallada, però també hi ha el Cutxarrera, no? Correcte, sí. El Cutxa, mira, no és que ja ni que no el nombrem, quan algú ha guanyat un any, 5 anys, 7 anys, fa el Mundial i ho fa bé. Aquest any fa el Mundial, estem pendent també d'ell, correcte. És també un bon xicot, un molt bon corredor i crec que és aquell que ho ha demostrat. Que té guanyat, per això ja té un currículum. Per això mateix. Ja... Ostres, pues ja... és que estem molt de sort aquesta comarca. Algo fem bé. Algo fem bé. Sí, la base. La base. Sempre és lo important. Cuidar la canelleta, fer entendre amb els pares que l'esport és maco i és bo i encara que faiguin un esforç econòmic, la vida segurament els hi recompensarà, que més val invertir-ho en esport que en altres remeis després, i que el nano puja en una disciplina, una educació, i si arriba a nivell, si no té un sacrifici, no té èxit, no arriba enlloc. Com tot en aquesta vida. Llavors l'esport és molt sacrificat i moltes vegades molt poc agraït en la recompensa. Vull dir que agraïm nosaltres aquell que ve i fa el 180, igual que el que fa l'1, 2 i 3. Igual. Té el mateix mèrit. Sí, senyor. O més, perquè menys màquina i menys mitjans. I segurament dilluns a les 7 del matí estarà treballat. A tornar-hi. Doncs molt bé, nois, moltes gràcies, que vagi tot molt bé. Espero, crec que sí, que el temps acompanyi. Crec que també. diria que sí. I que hi hagi sort. Que vagi tot molt bé. Gràcies a vosaltres i demà en tornem a parlar una miqueta més. Gràcies a tots. Apa, merci. Adeu. Molta sort, adeu. Adeu. I és que aquest telèfon no para, eh? Doncs anem a parlar, Jaume, no tens, és veritat, no tens agenda. Anem a parlar del futbol mentre l'Albert es prepara a acomiadar els seus protagonistes, eh? D'avui, del motor, perquè fa aquest campionat de Catalunya aquí a Porreig. Aniré a parlar, doncs, jo mateix, que carai, de la tercera catalana, grup 7, 28a jornada, Llorençà Futbol Club, Club Esportiu, el Ban Club Esportiu, el Camp de Montferrer. I l'àrbitre, Juan José Cardenal Vargas. Aquest partit és per demà a partir de les 4 de tarda, a les 4 de la tarda. Un altre que tenim és aquí al Municipal de Porreig, el Porreig Club Esportiu i el Gimnàstic de Manresa Club. Serà pitat pel col·legiat Héctor Peñuela García. Aquest partit es jugarà aquí a Porreig, com deien, demà a partir de 4:45. I el Cardona Club de Futbol, Gironella Club de Futbol Atlètic B, que jugarà al camp de futbol La Coromina. I l'àrbitre, Abdelkebir Magà, serà demà a Cardona a partir de 4:45. Dos cromos per enganxar l'àlbum i és el segona catalana grup 4, 28a jornada. Sant Cristòbal Club de Futbol, Gironella Club de Futbol Atlètic, al camp municipal de Can Anglada, l'àrbitre Alberto Gutiérrez Herraiz. I és que el Gironella, amb 45 punts, que es desplaça avui al camp del Sant Cristóbal a partir de 1:45, com dèiem. Està 45 punts, el segon classificat el té a 5 puntets, que és el Sant Pedro, amb l'equip que vam perdre la setmana passada a casa. Doncs bueno, i el que ens falta, la primera catalana grup 1, 28a jornada, és el Avià, Unió Esportiva, Molletense, Unió Deportiva, al camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Joan Carlos Blasco Pastor. L'Avià no es vol despenjar dels capdavanters i l'Igualada busca la permanència. Aquesta tarda l'Avià, Albert García, té clar que només li valen els 3 punts en un partit que preveiem molt complicat davant el Molletense a casa a partir de les 5 de la tarda. Per mantenir la il·lusió de lluitar pels llocs capdavanters, els berguedans, quarts a la classificació, són a 7 punts dels dos conjunts de davant, el Granollers i el Manresa, i 5 del tercer, el Júpiter. La clau és poder arribar al partit del Manresa amb possibilitats, admet un Albert García, que no podrà disposar de Gerard Enric per sanció. Com dèiem, avui a la tarda, aviat a partir de les 5 de la tarda. Deixem el futbol dels grans, dels sèniors, i anem a parlar amb el futbol base amb l'Albert Planes. Albert, canvi de rotllo. Canvi de rotllo, Pep. Passem a la pilota. Una jornada, doncs, que és la 24 ja, 6 pel final, com et deia, moltes lligues estan molt igualades. Déu-n'hi-do, aquestes 6 jornades ens depararan alguna que altra sorpresa i alguna que altra decepció hi haurà seguríssimament. Avui ho repassarem molt ràpidament, perquè no hi ha gaire temps. Per tant, comencem amb els prebenjamins del grup 26 de la Lliga Comarcal del Baix i el Berguedà. Resultats definitius jugats a la zona esportiva, els municipals, en Vallès, Balsareny 1, Porreig 9, Gironella 2, Berga 2. Futbol base Solsona 4, Beganès 0. Aquí sí, una mica de sorpresa, Beganès, està, la classificació està molt endavant, per tant, una mica de sorpresa. I en joc encara el municipal Sant Jordi de Cercs, els primers instants de la segona part, el Sant Salvador de Cercs, Sallent, sense resultat en aquest cas. Passem al Benjamí, el C, tercer divisió 14, només hi tenim el Porreig i jugarà un cop més demà, diumenge, 11:15 al municipal, un partit que es presenta d'allò més emocionant. Els berguedans són segons, amb 61 punts, i el seu rival, el Manresa, just darrere, amb 59. Per tant, interessantíssim aquest partit. Després de la derrota en la jornada anterior, tots dos han perdut doncs, dos partits en aquesta lliga, i el Manresa suma un empat més que el Porreig només. Per tant, un partit que es presenta allò més emocionant. Probable empat no estaria gens malament. Molt bé. Vinga, el Benjamí B, tercer divisió, grup 12, resultats definitius. Fruitosenc 0, Beganès 2. Sorpresa, no? Perquè ha guanyat el Beganès, evidentment. Navàs 10, Sant Salvador Cercs 3. I encara un partit més, aquest està en joc. Els instants finals ja de la segona part. Puigcerdà 4, Gironella 8. Per tant, victòria de l'equip berguedà claríssima en aquest partit, perquè en poca estona que queda no remuntarà el Puigcerdà. El partit Sant Pedó-Berga, previst per avui, doncs es posposa el dia 1 de maig, a 12:15, el dia festiu, en 1 de maig, a 12:15, al municipal Josep Guardiola, a causa de diverses baixes en els equips. Aquesta és la causa doncs, que posa diverses baixes en els equips. I passem a la Benjamí A, el grup 26 de la primera divisió. Un resultat definitiu dels dos equips berguedans, doncs l'equip del poble jugava a domicili aquest matí. En aquest cas s'han desplaçat a Sant Cugat, al camp municipal del Mirassol, per jugar amb el Mirassol Bacó Unión. Un rival de la part baixa, 14a posició al Mirassol, i el resultat final ha estat doncs, victòria, victòria de l'equip del Berguedà. Mirassol Bacó Unión 2, Porreig 3. Importantíssima aquesta victòria, Importantíssima. D'altra banda, el Berga està jugant a Viladecavalls, als instants finals del partit, el municipal Can Tries. El resultat provisional és 0-3. Molt bé. Era esperar, perquè el Can Tries doncs, és l'últim classificat, per tant, sense massa esforç el Berga, suposem, potser com el Barça l'altre dia, no? No és que va esforçar-s'hi gaire, tampoc. Tampoc tan exigit, tampoc, però bueno. I aquí sí que vull repassar la classificació, Pep, perquè el Manresa és líder amb 64 punts, el gimnàstic de Manresa és líder amb 64 punts, seguit del Natació Terrassa amb 60, el Berga 6è amb 38 i el Porreig és desè amb 26, més aquests 3 punts que ha sumat, 29. Importantíssim. Anem a l'Alaví. Què m'estàs mirant? Què estàs fent? No, és que tinc una feinada. Que ja ho veig, ja. Va, passem a l'Alaví. El B, segona divisió, grup 8, només el Porreig, resultat definitiu. Tardell 1, Porreig 6, victòria l'equip berguedà. Aquest partit s'ha jugat a la Roureda de Tardell. Un rival, el Tardell, doncs, que marxa, va en penúltim. Aquest classificat, aquest resultat és normal amb un classificat així, Per tant, normal, a vegades hi ha sorpreses, però de moment no. Mentre el Porreig és 5è amb 40 punts, a 12 punts del podi, ja, a 12 punts del podi. Ho té difícil, ve de molt avall, ho hem dit, però no impossible, ha de perdre 3 partits, queden 6 jornades, ho té difícil, però bueno, té molt mèrit si estan de 12è, 14è tota la temporada, té molt mèrit si acaben entre quart i 5è, si acaba quart, ja té molt mèrit. I a més és, bueno, el Gimnàstic Manresa és el líder clar d'aquesta lliga amb 58 punts, Molt bé. Des del primer dia, pràcticament. L'Alaví A, la segona divisió, grup 7, resultats definitius. Berga 4, Fruitosenc 1, Gironella 11, Pirinaica 4, i els instants finals del partit, el municipal Alfons Gonfaus, no salta la sorpresa, però quasi, Avià 0, Igualada 1. Per tant, aquí preveia jo que guanyaria l'Avià i no, de moment no. 0-1. I per demà al matí ens quedarà pendent el partit de l'equip de casa, que jugarà al municipal a partir de 11:15, davant el Vic, Riu Primer, Refo, quart classificat. La classificació, el Berga és líder amb 65, Junenc 58, Gimnàstic Manresa 52, Gironella 6 amb 37, Porreig de 10 amb 28, Avià van penúltim amb 13. Deia que salta la sorpresa perquè l'Igualada és últim. però tampoc és això, és l'últim contra penúltim. Per cert, ara mateix 0-2, final del partit. Ostres, Albert. Sí, sí, sí. Oh, no hi ha com tenir una bona d'això de dades, no? Una bona central de dades. Tens el marcador del sí, sí, sí. del Alfons Gonfaus, eh? No? 0-2, resultat final, 0-2. Per tant, victòria de l'últim en aquest què cas. Què fa? Se'ns acosta s'acosta l'Avià? A un punt. A un punt. A un punt, per tant, a un punt de... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vinga, els infantils, des de dos quarts d'una, sí. A Gironella tenim un interessant derbi entre dos rivals, el Gironella i el Berga, lluiten per sortir de la zona baixa de la classificació. No hi ha resultat provisional, està a punt de... Bueno, està avançada la segona part. D'altra banda, el Porreig jugarà aquesta tarda, a les 4 a casa davant el líder, un partit que es presenta molt interessant, sobretot perquè els porretxencs són capaços de retallar punts al líder, que és el Sallent. L'oportunitat és magnífica. Per tant, aviam. I un últim partit que s'havia de jugar a la mateixa hora, l'Avià Cardona, doncs queda aplaçat, degut a l'equip visitant, això és el que posava, degut a l'equip visitant, això és el que penja l'equip, no ha posat res més. Queda aplaçat el dimarts 28 d'abril a les 7 de la tarda. Com et deia, el Sallent és líder amb 58 punts, mentre que el Porreig és quart amb 49. Importantíssim, retallar punts aquí. Categoria cadet, segona divisió, grup 19, un partit acabat i un altre als instants finals. Finalitzat, Sant Salvador, Cers, 2, Navàs, 1. A punt d'acabar el Gironella Puigcerdà i per demà ens quedaran dos partits. A les 12, el municipal, Porreig, futbol base Solsona, que és el segon classificat d'aquesta lliga. I a la tarda tancarà la jornada la capital de Berga, el Berga Manresa. El capital de Berga, sí. El capital del Berguedà. Això va ser per anar tan ràpid. El capital del Berguedà, el Berga Manresa, partit de, doncs, també de la part alta de la classificació aquí. Aquest maig començarà a 2:15. I la Viaca aquesta setmana doncs té jornada de descans. Per acabar, el juvenil, segona divisió, grup 19, tots els partits dels berguedans per avui a la tarda, a les 4 al municipal de Gironella, derbi entre el Gironella i l'Avià, a la mateixa hora al municipal de Sant Joan de Vilatorrada, Joanenc Berga, i també a les 4 a la Devesa, Navàs, Puig, Reig. I em deixo a les noies, em queden les noies. Vinga, categoria cadet, segona divisió, grup 3, els dos equips berguedans juguen demà. El primer ho farà a 1:15, i és el Porreig que visita el camp municipal de Santa Maria Palautordera per jugar davant del club futbol Palautordera. I el Berga es desplaça a Sabadell al camp poliesportiu Arraona Merinals per jugar amb el Mercantil. I repassant la classificació, doncs la penya blanc i blava és líder, però ja no tanta diferència després de la punxada la setmana passada. 41 punts seguit del Sampadó amb 36, empatat amb el Porreig amb 36, però amb un partit menys que els del Bages. I el Berga continua últim. Molt mèrit les noies del Porreig, perquè recordem que les de l'Alaví, crec, no recordo, sí, l'Alaví em sembla, les altres, que van guanyar a Torino. Aquesta primera temporada, amb una lliga tan competida, vale, han set últimes. Però és que aquestes, a la segona divisió, estan a punt de ser primeres, eh? Per tant, molt mèrit. Molt bé. Albert, et poso la sintonia? Sí, clar, ho hem de matar-ho així, i molt ràpidament ho direm, eh? Va, s'ha acabat de curves, eh? Sí, tornem a re molt ràpidament perquè estem ja als instants finals. Recordem que, a més de l'enduro aquest cap de setmana, que n'hem estat parlant doncs moltíssim, que és la segona prova del Campionat de Catalunya, ja ho sabeu, demà al matí a partir de les 9 sortida, doncs tenim Fórmula 1, Fórmula 1, Gran Premi de Bahrain, tercera prova del Mundial, i quarta prova del Mundial, al circuit de Shakir. Entrenaments oficials aquesta tarda, a partir de les 5 de la tarda, qualificació, i demà cursa doncs a partir de les 5 de la tarda. Bon horari per després de dinar haver fet la migdiadeta, despertar-se i esperar, això sí, que no hi hagi una cursa avorrida de Fórmula 1, esperar que no hi hagi una cursa avorrida de Fórmula 1 perquè s'agrairia molt. Després no hem tingut temps de peincar la setmana passada a la superioritat de Mercedes, una setmana més amb el doblet de Hamilton i Rosberg. Torna a arribar doncs una nova prova, sense gairebé temps per pair-la. I veurem, perquè Ferrari també torna a estar molt fort en aquest circuit. Va pel bon camí Ferrari. I d'altra banda, veurem el McLaren, que sembla que ahir, antes d'ahir, van trobar alguna cosa. Ahir els entrenaments lliures em va sorprendre bastant doncs veure, sobretot la de Fernando Alonso, perquè Jenson Button no va poder sortir. Veure l'estudiar Fernando Alonso a setena posició. Sí que va acabar el dia en dotzena posició, però només a un segon i mig dels líders. Estem parlant de que Austràlia i Malàcia estaven a 3 segons. Per tant, alguna cosa potser ha trobat McLaren, que farà que puguin ser més competitius d'aquí al final, i algun equip hi ha d'haver allà davant també, que juntament amb Ferrari i amb Mercedes, perquè és que si no serà molt avorrit, cosa de dos. Cosa de dos, quatre pilots, però serà molt avorrit. Doncs ja sabeu, demà cursa per TV3 i per Antena 3 a partir de les 5, i un altre plat fort doncs serà el Gran Premi de Motociclisme en el circuit d'Argentina, el circuit de... Un circuit nou, Albert? No, aquest circuit es va córrer l'any passat, ara mateix he perdut el paper, Termes del Río, crec que es diu, Termes del Río, el circuit d'Argentina, recordem les tres categories, Moto3, Moto2, MotoGP, arriba MotoGP doncs encapçalada per Valentino Rossi, sí, ho heu sentit bé, Valentino Rossi, líder mundial de MotoGP, i ahir en els primers lliures hem de dir doncs que Aleix Espargaró va dominar les dues sessions d'entrenaments lliures de MotoGP amb més de mig segon sobre Andrea Iannone, aquestes Ducati que van molt bé, i com us dic, avui al vespre la qualificació, i demà també doncs acabarà la Fórmula 1, una miqueta de passejada a la tarda doncs per estirar les cames, i tornem a anar al sofà perquè a partir de les 7, crec, 7, no recordo malament, no ho tinc aquí, perdoneu, a partir de les 7 comencen les curses. Per tant, com la setmana passada, anirem a dormir tard. L'únic que espero que no hi hagi retras per l'aigua aquí, però anirem a dormir tard. Déu-n'hi-do, i entremig, doncs, les caminades es poden fer pel camp de futbol. Sí, com deia, comença el dematí ben d'hora amb el... Canudes. Sí, amb les caminades de l'Escola Sant Martí, que sigui dit, de l'Escola Sant Martí, després les caminades de l'Enduro, i finalment el repòs al sofà amb els cotxes i les motos. Cap de setmana autèntic de motor. Sí, senyor Albert, ho deixem aquí? Ho deixem aquí. Ho deixem aquí. No hi ha més temps. No hi ha més temps. Deixem així. Ho deixem amb els companys dels informatius. Ara no sé quina de baixar ni quina de pujar. Va, mica en mica, Pep. Això és com tu, estàs coneixent la nau. Jo demano disculpes a la gent que ens escoltava. Ara miraré d'arreglar-ho el tema de... Perquè s'ha quedat molts espais buits. Sí, perquè això nou, ojo, eh? No gravàvem. No sortíem. Els misteris de la nave. Sí. Et sona? Sí. El misteri de la nave? Sí, senyor. La setmana que ve esperem fer-ho una mica més bé. Una mica, No ens passem. Bé, no arribarem mai a fer-ho, però almenys una mica més bé aquesta setmana mirem de fer-ho. I sí que, doncs, hem de marxar, ens acomiadem. El Jaume està molt pensatiu. A la seva nau. Va amb una nau supletòria, la nostra. Va pel costat, però va venint. Seria com el, ja arribarà. Com el satèl·lit de Júpiter. Júpiter és... No, Saturn. Es va costant. Com el satèl·lit de Saturn, eh? És el Io, que va envoltant per Saturn. Doncs el Jaume és igual, eh? Però connecta, eh? Connecta. Tenim connexió. Ah, connexió, no sé, inalàmbrica. Nosaltres res més. Tornarem la setmana que ve. Ahorita són les 2:06. Passen 6 minuts de les 2. Ho deixem. Bon cap de setmana a tothom. Que disfruteu de les motos. Del motor, exacte. I de les caminades. Ens veiem dissabte. I del dia, eh? I del dia, sí. Aviam, perquè ho pinta negre l'assumpte, eh? A veure. Si més el paraigües. Penseu agafar el paraigües. I el parallamps. Per si les mosques. El parallamps l'enganxeu a 10 metres vostre. Sí, no, per la meva no portis a sobre. No el partis agafat. No, perquè acabaràs com el Jaume. Sí, amb els pèls de punta. Igual que nosaltres agafem de punta, si no quedem això. Molts petonets! Adéu! I adéu!